الكتاب الحكيم أتانا للناس عجبا أو أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. رحنا على ما قال ربنا اللهم صل على سيدنا وصدق الله حق بحق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنتي الله جلتين انتبه صلى الله عليه وآله وسلم نيوان باتي كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري ci sunu jotaay bi wessu ñi ngi woon ci babu ghuslil mayyit wa wudu'ihi bil ma'i was sidr. Buntu bi nga xamantene mom moy wax sangay manam sanguk neew ak njappal ko ci ndox ak sidem manam ndox ak dem. Ñu gisoon ci ta'liq ci hadith mu'allaq muy sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma manam gëtt gi nga xamantene mom la defaloon ki di Abdurrahman ibn Sa'id ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma muy dom ci Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Sa'id ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu bok ci al-mubashshiruna bil janna muy fukk ñi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam beggele won al janna ci ben jotaay te mu wax ci ñoom ay daloore kawé te ñuy fukk ñoo xamantene ñoy ñi gëna mag ci sahaba yi radiyallahu anhum ba nopp mu ne waxamalahu mu daal koy yanu manam kon fofu daf doon wax gëtt gi nga xamantene lool day tek te doy manam gëtt gi am solo gi am solo daan ci gëna ñëwaat insha allah ta'ala. Waye mu ne wa salla wa lam yatawadda waye dafa julli te jappuwaatul comme niñ ko gisse won ne borom xam xam yi li ci ëpp rahmatullah alayhim dañoo sopp ci ku jappuwaat ginnaw lolou wala bok ngu sangu neew bu far daal di sangu ca ngayal farata. Waye lolou du nek lo xamantene lu dogu la te hadith bi ci ñewul nekul hadith bu wër comme niñ ko gisse won. Gisoon nañ ci tamit bu taabe ko hadith mu'allaq bu sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bin la wax al muslimu la yam du sahayen wala maytan manam julit bi du sobewu muy dund wala mu de مثلا لو جسر من وحسيدنا سعد النبي وقف برضي الله تعالى عنه من لو كان نجسا ما مستسته بدلون بدلون نيد دفنك كسبه ودمك لال جسر من تم حديث من يحمد تبد معلق لواي جسر منكم منك موصولا في كتاب الجنابة أمام كتاب الوضوء والكتاب الغسل جسر منكم منك منك موصولا ما مجوكله ويان النبي صلى الله عليه وسلم نون المؤمن لا ينجس مانام ادي گم دي جوليت بي موم دو فابو نخا نونو گيس نان حديث سيدت ام عطيه رضي الله تعالى عنها بيو خامتنا موم موي ليرال نجاپ ني مانام ميو خامتنا موم موي چانغاي رو فارتك بو يان النبي صلى الله عليه وسلم ديگلون مان نه بو گين ادنا ني نو سانگي كو نول mo waxna irsilna ha salasan aw khamsan aw akthar min zalika in ra'aytunna zalik nayal ko sang ñatt wala jurom wala jurom wala jurom wala lu upp lolu su fekke dina gis ngeen ne lolu la manam lu am manam bi ma'in wa sibrin ngeen def ko ak ndox ak dem waj'alna fil akhirati kafura wa aw shay'an min al kafur manam ngeen def ko wala aw shay'an min kafur ngen sangu ko ngen def ci mujjeentul ndox mi ngen def ci camphor wala bok lenn ci camphor boole boole noppé nak ngen wooma bañ noppé mu dal di jël yire bu mu solon ko ko mom lañ ko cang mom mo nekkon cangayam comme ni nga xamantene insha Allah taala hadith bi moy danaka suñu detaay bi danaka hadith yépp day wër wër lo ci hadith bobu dañ ci ñëwaat ci ay buntu yu wuté yo xamné Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala do koy ngir leral ci ay masala gis buntu bi nga xamne mom lañ ci ñëk gis mom moy bi di moy babu ma yustahabbu an yughsala witra babu ma buntu li nga xamne dana yustahabbu sopp lañ ko an yughsala ci ñu sang ci ñu raxas ko witran manam mu nekk lu tool manam moy lo xamantene mu lu imper la lolu dafa nekk lo xamantene lu ñu sopp la bu fekkentene dañuy sangu ca ngaayal farata ñu daal dikoy def lol nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ay nga xamantene ñom ñoy fuqaha wa hanafi ak shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañuy wax ne su fekente nit ki da fay sangu dañ koy sang ci ngaayal farata ñom ñepp nak manam fuqaha ñom ñepp rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne ben yoon buñ ko sangé ci ngaayal farata mu daadi set baax lolou doy na lolou mom moy farata gi amma li nga xamantene mom moy yeneen ñaar yi ci teggu pour mu mat ñett yoy manam sunna lañ wala bok mu nekk lo xamne luñu sopp la benen bi ci dess mom moy ne su fekente ne legui nak sang lañ ko ñett yoon legui mu daadi am mu daadi def ana naka lañ koy sangé li nga xamantene ñom ñoy fuqaha u khalafiyye ak shafi'i rahmatullahi alayhim ñom deppo lañ ci ne bu woba sangay gi buñ ko sangé ba pare sorti kon def ko ñett yoon bu fekente ne dess na wala bok bëgg nañ ci yok ngir ne dafa am ay sabab yu tax bu wa ni da di koy def djuroom naka nonu ni da di yokkat manam bo buñu yok dal li gën nekkul ne da fay war mu nekk lo xamne lu tool la waye li nga xamantene mom moy li gën moy mu nekk lu tool manam mu nekk lu imper da fa nekk bu boba lo xamne dañ koy sopp waye comme ni nga xamantene ñet yi non la nekké sunna amma ñi nga xamantene tamit ñom ñoy fuqaha o safi hana bi lay rahmatullah alayhim ñom dañuy wax ne bu boba mi nga xamantene non lañ koy defé mom moy ne bo xëssé ba mat ñett bu boba do def juroom manam juroom ñaar bi dem bu boba so de juroom ñaar bu fété bu fékénté né sétul nak nga daal di yokkat muy ba juroom ñett japp manam waye bu sété ci juroom ñettal bi légui nak ñu sopp ci nga yokkat ci ben muy juroom ñent kon bu boba tan mu daal nek lo xamantene day daal nek witar amma fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom manam khalafi ak shafi fiñu manam shafi fiñu wuté ño khalafi fiñu wuté ak hanbali rahmatullah alayhim moy le hanbali so jugé ci ñett ci juroom ñaar ngay da wara dalaji ñeneen ñi nak ñom ci tool gi rek numu toolé baxna manam fofu rek da naka buñ ko xolé da naka ci la wuté ci nek amma ñi nga xamantene ñom ngay shafi khana maliki rahmatullah alayhim ñom nit ki su fekkante dañ koy sang bu jëk bi da imam da wara nek ndoxum kessé manam mu nek ndox mu ñuul ngir ne ñom ndox bu raxé leneen ba tiafka gi wala xet gi wala melaw yi dugg ci dool mané wu ci sangoti mu lool mom motax ñom comme que tiafka gi wala xet gi wala melaw yi da fay am lenn lu muy soppi bu waba ñom duñ ci mëna sangoti lool mom motax ñom bu jëk bi da imam day nek ndox mu set bo xamantene mom lañ koy sango ginnaw ga nak ci lañu doogu indi yenen ñett yenen yi ci dess bu boba nak day daali nek lo xamantene bu boba ñett yoon lañu daali sang fiñu wuté xanafiyé tamit fofu moy la xanafiyé ñom bu mujju bi tamit dañuy bëgg mu nek maam ñu def ci camphre waye maam ci ñettel bi waye bu fekkante dañuy dem ba mujjantel gi bu fekkante ne yegut ci manam ñaarel bi ci ñaarel bi dañ ci daal ci lañu dooga def do manam ci lañu dem manam ñom benn bu ñëkk bi dañ ci def ndox kesse ñaarel bi manam ñaarel bi lañu def dem ñettel bi ndoxum kesse lay daal di doon waye après ci lañu def camphre bi ci quoi ci kawam manam loolu ñom fofu lañu wuté ak ñi nga xamantene ñom ñoy xana shafi ñom lañu ñoy maliki rahmatullahi alayhi waye fuqaha o maliki rahmatullahi alayhi fiñu wuté ak ñeneen ñi ci def nak mom moy ñom buñu yoké ba juroom ñaar manam par tool bi mom moy li gën waye buñu yoké ba juroom ñaar bu wéso juroom ñaar manam buñu défé juroom ñatt dootul nek luñu soppati mu nek lu tool manam ñom comme ni hadith bi ñëwé ñom dañoo japp né tool gi du luñuy gis alors que ñeneen ñi ci def hadith bi luñ ci gisé mom moy né tool gi moy liñu ciblé té loolu tamit amana moy li gëna dëgër ala kulli hal limu nuru moy na madhhabu khalafiyé ak shafi'i rahmatullah alayhi moy li gëna dëgër ngir hadith yi dafa léral ci né ñett nga def ginnaw nga def juroom ginnaw nga def juroom ñaar amna nga ay riwaya yu def ba juroom ñent ak fukk ben manam lolou yepp day tekkale ne manam mu nek lo xamantene lu toll lolou moy li nga xamantene mom lañ ci djublu wallahu a'lam mun qala bil isnad muttasil fi al kitab li hadathana muhammad te mom moy imam muhammad musallam al bikandi manam mom serigne mom al bukhari la wulif yenen ashab kutubu sittah manam mom ci afradul bukhari la bok rahimahullahu ta'ala comme niñ ko yagge wona gis rahimahullahu ta'ala moy abu abdullah dañ ko xamant abu jafar as-sulami al jumhur moy wa bukhara la mom imam bukhari ñoo bokk dekk bi ñu dekk rahimahullahu ta'ala mom mi gëna adna 162e ane gëna adna 225e ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam qala hadathana abdul wahhab as-saqafi mom moy abdul wahhab ibn abdul majid ibn salt as-saqafi abu muhammad al-basri rahimahullahu ta'ala wa basra ginaaw ba mu nekké wa baghdad mom mi ngi gëna aduna 108e ane gëna aduna 184e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam an ayyub te mom moy abubakar ayyub ibn kaysan as-sakhtiyani rahimahullahu ta'ala mom di imam wa basra gëna aduna 68e ane gëna aduna 131e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam an muhammad mom moy ibn sirin rahimahullahu ta'ala mom lañu gisoon ci cyallale ge wessu moy al-ansari rahimahullahu ta'ala moy abubakar mom tam moy dakar salam di wa basra mom ñi ngi genn aduna 110e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam an ummu afiyyah radiyallahu ta'ala anha moy ansariya bi nga xamantene moy musayba radiyallahu ta'ala anha dañuy wax tamit nasiba waye lu gëna ci moy musayba radiyallahu ta'ala anha gëna ci wé nak ci ummu afiyyah radiyallahu ta'ala anha bok ci sahaba yent bi sallallahu alayhi wasallam comme ñu gissoon mom mo doon jiti ñi nga xamantene ñoom ñoo doon sang neew yi manam ci jigeen naka nonu tamit mom moy ñi nga xamantene mom moy ki nga xamantene mom mo daan xarafal jigeen ni ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom naka nonu tamit manam amna yu bari bari ci ay xew xew yo xamantene ci mom la aju radiyallahu ta'ala anha mom sayyidu ummu atiya radiyallahu ta'ala anha annaha qalat nena dakhala duguna alayna ci ñun rasulullah nawal ya allah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fek ñun nagsilu ñuy sang ibnatahu domam bu jigen te mom moy sayyidatuna zainab radiyallahu ta'ala anha fa qala mudad il fil maha na ngeen ko sang salasan ñet yor awwal bok khamsan jurom yor awwal bok aksara min zalika aksara lu gëna bari min zalika ci lola bima inti ndox wa sidrin ak dem manam kon lolu moy degeural na li nga xamantene mom lañu wara def mom moy dañ koy sang ci dem gi buñu jëlé xamu dem gi nak motax ñuy wax manam du ci dem gi ci demu bopam manam du doomu ci dem gi xamu dem gi motax ñuy wax mom lañu duggal té ndox mi manam yëngal ko d'ailleurs lolu mom motax khalafiyé rahmatullah alayhi bokku na ci li ñuy layé mom moy xamu dem gogu bo leen ko ci dé sangé yeen kon ndox mi day daal di nek lo xamantene day raxé day laap ngir ni jum ñoom dañu japp ni ndox mi bu amé dara lu ci rax du yaq bu dé lu laap la moko rax du yaq manam tuhur yeegi ndax ñoom dañoo japp ne takantaru ndox comme niñ ko gisu won ñaari façon rek la mom moy moy najis ak tahur manam tahur ak najis la am tahir liñ nane tahir manam moy ndox mu laat lolu tahur la moy ndox mu laat tay lavalaté ñoom lolu mo am manam kon ndox mi soit day nek lo xamne mën na ci ci jappo wala mo xamne ngir ni ndox mu kessé la wala moy lu ñu tuddé qirah moy wala bok maul mutlaq wala mu nek ndox mo xamantene dafa am lu ca rax ba dug ba nek ca fekk ndox mom la ca rax nonu soppi na ciak ji wala xet ji wala melo bi waye soppé ko gu demul ba nga xamantene dako soppi carrément comme masalan tay bu fekkonté na masalan café nga xamantene ndox mi mom da ko tuub may gi ne dako soppi carrément ba li doonul ndox café la manam bu boba lolu waxu ni lolu mais mini wax rek moy lo xamantene ndox mi da cey rax ñu gis ne amna jeexital ci ndox mi manam bu fekente na lolu du sobe rek lu laat la bu boba ndox mom ñom mënuf na ca jappo mënuf na ca sango faraka mënuf na ca dindé sobe amma ñi nga xamantene ñom ñoy jumhur nak rahmatullah alayhi ñom jappu wu ndir mi lolu ñom da no japp ne dedet ndox mi laagul dam lek ndox mo xam manam bu ca mbir duggé bay soppi ko ka ba soppi ko bay gis ñu amna ci jeexital ndox momu de len wax ne laap na mais beppul wax ne mëna mëna labalat manam mënit la ko jëfëndiko ngir naan ngir sangu ta nga rago manam ngir foot ngir yu mel non waye mëne wala ngir moñ wala ngir yu mel mais mëne bu ko jëfëndiko ngir jappu ci wala ngir sangu ci tangal faraka lool nak mom moy wuté nga xamantene mom la xana fi wuté jumu rahmatullahi comme niñ ko gisé won biñ ca tollé légui ñi nga xamantene nak ñom fi bokk na ci ñu leen di layal moy né hadith yi day dëgeural suñu mazhab moy né ndox mi buñ jëlé ci dëng duggal ci manam day yëng ko yëngal amma ñeneen ñi ci def ñom ñu leen di tont ñom ñi ñi tonto moy dédé obligé wu parce que su fekkenté dañu jël xobu ci dëng yi duñ ci def tollu xobu ci dëng touti xobu ci dëng nak lañ ci def yëngal ko manam jéxital gogou nonu jéxital gogou lu ñu jéggel nak manam bu jéxital gu kawé manam daf ci ci kaw lolu nak bu boba batay suñu ma sax day dadi meuna wéy manam ala kulli halen lolu dina kul manam ñom ñi ñep dañu sa alqadi ayal dafa wax na rahmalahu masalan mom dafa ni obligé wuñ sax ñu jël ndox bi duggal ko ci bir manam ci dem gi xob gi duggal ko ci bir ndox bi manam li ñu obligé rek mom moy manam mënif nako masalan jël xobu ci dem gi diko ray ni diko ray pompé bi sorti ci ndox mi ci kawam manam bu boba sen lay yi day daal yekiti ko waye nak lolu du li nga xamantene moy li gëna wër ngir ne meun nako soppé defalé ko sa motax fuqaha maliki rahmatullah alayhi ngir gemi ci prof ndol gogou ñom lenu def moy dañ ne ndox mu jikki ni mom la budda mu nek ndox mo xamantene ndox mu set wécc la manam legi nak après ngay doga nak di jindi yeneeni xéti ndox waye wallahu aalam manam ndox mi nga xamantene dañ ko yëngal mu andak ci biim gi manam mu am xet bi manam waye bu boba buñ koy raxat dañ koy soti waye du téré ñu soti ci kawam ndox mi nga xamantene mom moy ndox mu set manam bu ko defé mu mëna nek ngir ne ki bi pour mu am pour mu baña am xet la rek lool mom motax manam raxat gogou non ngir mu mëna sax comme sa bu tay nit ki bu ko doon jëfëndiko lool mom motax buñ amul xobu ci biim wala yu mel non dañuy daal jëfëndiko sa bu wala lo xamantene day mëna taxaw taxawayu lu mel nonu lolu motax kon bu boba nit ki buñ ci soti waté ndox manam soti wat ci kawam ndox mu set bu boba du téré mais sangé nañ ko ak ndox ak comme nit bu né sangona ak ndox ak sabu manam sangona ak ndox ak sabu fik ni ku ci né soti na ci kawam ndox mu set manam lolu ngir bu fekkonté né soti wutul ci kawam ndox mu set kon duñ mëna taxaw du mëna wax né soti na sangona ak ndox ak sabu ngir ni bu genné kon day tak sabu té lolu kenn waxu ko ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi ci walu sangu meew ci kaw lolu kon man nga wujumhur day dal di deugër ba tay ci ne lan ci ne buntu ci ne cangayal manam ci ne ndox ñaar ñett xéet yoy am nañ manam bi laté la balaté ak bi nga xamné dafa laat ak bi nga xamantene dafa sobé wu wallahu a'lam benen bir bi nga xamantene tamit momata baye xel fi mom moy ne suñu koy sang budé njal benu sang gi sopp nañu ñu daali taal ciuray ci bërepp ba té loolu nak ci ñu taalé ciuray gi ci bërepp bi loolu day rawati na bu fekkenté né masalan dafa am dañuy bëss par exemple bir bi fekk am lu ci génné ak yu mel loolu sopp nañu gëna yok ciuray gi ci jamono joju lolu manam mom moy xetu teggil la yo xamantene yu am yu ñu yu borom xam xam yi rahmatullah am tegg la ci ñi nga xamantene ñoom ñoy sang neewi mu ne kon nak li tamit kon niñ ko gisse won day wone ni goor manam ba jigen mom moy sang jigen ni mo na fuqaha hanafi rahmatullah dañuy sukkandiko tamit ci hadith bi ngir wax ne ñun ñu am deug fi parce que jigen mo gëna yé ci sang jigen ñom lolu lañuy wax da ñew ci yeneene masala yo xam tane ci ajla waye waxon nañ ne li gëna wër moy lan moy ne jëkkeer bi sang jabar bi mom moy li nga xamne daiman mom moy li gën wallahu a'lam mune kon nak waj'alna ta ngeen def fil akhirati ci bu mujju bi kafuran muy kafir manam ngeen def ci kafir fa iza farahtun nasulun noppe nak fa azinnani ngeen ma wo fa lamma farahna bañu noppe azannahu ñu woko fa alqa mudadi san ilayna jëm ci ñun xaq wa ho ak yereem manam muy lambay go xamantene mom la yoro won fa qala mudadu ash'irnaha manam nak ngeen ko ko lemeete iyahu mom yereebi manam ngeen lemeete ko mu takko ak mom comme gisoon nañ tamit li taxone ci suñu jotaay bi wessu wallahi alhamdulillah minna muna fa qala ayyub te mom moy ibnu abi tammi mat as-sakhtayani bin gis legi rahmalah muna wa hadathat min hafsa manam moy hafsatu bintu sirin nga xamne mom moy seeru muhammad ibnu sirin muy umul huzail al-ansariya radiyallahu ta'ala anha mom mi ngi genn aduna ci 100e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xamantene mom la sahabu manam mu bok ci jigen ni gën ci jigen ni jamonom radiyallahu ta'ala anha mom mune netali nama bi misli ci lu kemu hadith muhammad moy ibn sirin rahimahullahu ta'ala wa kana wa nekul fi hadith hafsa ci hadith hafsa hafsa bint sirin bo nekkon na ci haditham moy ighsilnaha da ngeen ko sang wit ran mu nekk lu tol manam li don lent gi moy riwaya bu sayyidat hafsa bi radiyallahu anha bu hafsa bint sirin rahmatullahi alayha da fay degeural li tax manam ne li manam man sa bu jumhur rahmatullahi alayhi ci ne li nga xamantene mom moy lu yokku gi di am manam lu cangay gi di gën di bari bu fekkentene set gi dafa def ñuy gën di yokku bu boba sax dañ ko yokku ba mu nekk lan manam ala kulli hal mu nekk lu tool te lu mu tool gogu nak nekkul li ragneeku manam nekkul li nga xamne mom moy farata waye dafa nekk li nga xamne mom lañu sopu manam moy sunna lool mom motax mu dal wa kana nekkon na fi ci wa kana te nekk na fi ci haditham manam bi hafsa solo nonu ci imu ummu atiya radhiyallahu anha ne salatan ñet aw khamsan wala jurum aw sab'an wala jurum ñaar muna wakana te nekkon na fihi ne annahu dal mom kat qala dafa wax ne mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam ni ibda'u na ngeen tambali bi bayaminha ci ay ndey joram wa mawadi' alwudu'i ak beureb yi japp yi minha ci mom manam kon buñuy tambali sangay bi ngeen tambale walu ndey jor waye tamit ngeen jikko tambale itam tiru japp yi bu boba da ngeen bi dadi rahas li nga xamantene moy ko da ngeen mel ni ku koy jappul ben sauf que buñuy yexé ci gemmiñ gi ak ci bakkan bi do duñ ko du sarandiko wala muy manam du galandiko wala muy sarf manam buñ duggal gem ndox ci gemmiñ gi buñ ko duggal ci bakkan bi ci li gëna wër té lool mo nekkon mazhabu hanafi ak shafi'i comme niñ ko gissewon ci ngata bi wessu rahmatullahi alayhim ajma'in mune wa kana te manam te bu boba tam buñ ko defal japp li ba pare ci lu japp yi ba nopi ci lañuy dali raxas mi nga xamanteni mom moy walu ndey jor bi ginnaw gi sam ñu dali raxas mi nga xamne mom moy walu chamon gi mune wa kana te nekkon na tam fi ci hadith bob batay manam anna ummu atiya nasir ummu atiya radiyallahu anha qalat dafa wax ne wa mashatna ha te dañ ko peñe salasata qurunin mu def ko ñu ba pare ñu tak ko manam mu nekk ñetti lit manam ñetti laxas manam dañu laxas karaw gi mu nekk ñetti laxas ngir ne karaw gi dafa guddol budé karaw gi jigeel la lool daan ci ñew ndax amna buntu spécial ci lool bo wa fofu ñu gëna yaatal masalay waye li mom moy li nga xamantene mom moy ne budé jigeel la non lañ koy defal budé karaw gi dafa guddu wala tamit borom xam xam rahmatullahi alayhi ñenn ñi dañuy wax ni tamit même budé goor dañ koy defal lool lutax ngir ne karaw goor li gën na bu karaw gi guddé itam manam mok acte bi acte jigeel bi ben la lolu waye daan ci gëna ñew ci leeram bi insha Allah taala buñ ci yexé bu bo kon lolu mom moy li nga xamne motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi ni manam bu ñëkk bi mom moy bu sayyid ummu atiyya bi radiyallahu ta'ala mais bi muhammad ibn sirin netal rahimahullahu ta'ala mom moy daf ni salasan aw khamsan aw aksara min zalika in ra'aytunna zalik manam kon aw aksara min zalika bi ma'in wa sidrin manam ñett wala jurom wala lu upp lolu fu fekk tane gis ngeen ko ba bare mu indi hadith bi nga xamantene mom moy jëmmé hadith bi waye bi hafsa bint bisir rahimahullahi anha nekk lu jël ko seen def ummu atiyya radhiyallahu anha mom mu daadi ci yok ne ñett wala jurom ñaar ba bare mu la ixil maha witral neen ko sang mu nekk lo xamantene day tool kon bu boba ci lañu daadi xamé ne lolu moy li nga xamne moy li gëna deugar wallahu a'lam hadith bi imam bukhari rahimahullah ta'ala ninako 1253 imam muslim rahimahullah ta'ala ninako hadith numero 939 ñet yoon imam abu dawud ninako hadith numero 3142 3147 imam at-tirmidhi ninako hadith numero 990 imam an-nasa'i ninako hadith numero 1881 1894 ño xamantene yi ci bokul moy 1882 1883 1884 ak 1888 ak 1891 yoy ño ci genn ak 1892 nay ngam ibn majah rahimahullah ta'ala indi lako hadith numero 1458 ak 1459 imam malik ibn hadith numero 592 gisone nañu riwaya ci sun jotay bi weto imam ahmad ibn hanbal ibn hadith numero 20 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 92 27 indi wat jumbi hadith bobu ngir leral la ne fiñu wara tambale mom moy ndey joru jumbi ji manam buñuy japp te lolu lutax ngir ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa bëggoon di jëfëndiko ndey jor ci walu yépp yi nga xamantene dafa am barke ak yi am solo yépp manam ñu ci jëfëndiko ndey jor dafa bokku ci li nga xamantene lolu borom xam xam yi rahmatullahi alayhi manam dañ ko sopp te ñu jël ko ci yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bamu def yi nga xamantene yoyu chamu lañ ci wara jëfëndiko te leeron na moy lepp lo xamantene dafa aju ci walu sobe wala yu mel non waye bu fekkentene lepp lo xamne lu am barke la wala lo xamne lu am njariñ la lu ci upp dañ koy jëfëndiko we ci walu manam ndey jor bi comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ka an nabi sallallahu alayhi wa sallam joju bu tayammunu fi taqahurihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kulli sayyidat aisha wa radhiyallahu anha ne dafa buggon lol di tambale ndey jor ak bi jëfëndiko ndey jor ci buy fi tarajjulihi wa tana'ulihi manam buy peñew wala bok buy soldal wakuhurihi ak labam yep wa fi sha'nihi kullihi ak ci mbolam biram yi yoyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafi bëgg di jëfëndiko ndey jor lool mom motax kon bi tambale ndey jor bu fekkentene dañuy sang niw tamit ñu tambale ko ko comme li nga xamantene nit ki buy sangu ca ngaayal farata nonu lay xare manam walu gi nga xamantene moy walu ndey jor gi mu jikko raxas walu chamoñ gi naka nonu ci ri ndiap yi tamit mu jikke ci walu ndey jor yi doga jikke yi nga xamantene mom moy walu chamoñ gi manam masalan buy raxasando loxo yi tamit loxo ndey jor bi lay jikko raxas doga raxas loxo chamoñ gi naka nonu buy raxas xarkanam gi xarkanam bi nga xamantene moy walu ndey jor bi lay ci lay tambale dem ci walu chamoñ gi doga delu ci wal manam lolou yef mu dadi woné ngeenel gi nga xamantene mom mo ci nek Imam al-Bukhari kon rahimahullahu ta'ala indi ko ngir bañ ñu sagane ko mu dadi koy wutal ab buntu rahimahullahu ta'ala mun qala ulidna al-muttasil fi awal kitab li hadathana ali ibn abdullah mom ibn ja'far te moy al-imam ibn al-madini muy serigne bu mag bobu Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala muy abul hasan as-sa'di di wa basra rahimahullahu ta'ala gane adna 61e ane genn adna 234e ane genn gadda yu sallallahu alayhi wasallam na qala hadathana isma'il ibn ibrahim tamam ibn miqsam al-asadi tamam abu bisr jere siwe ci ibn awlaya moy ismaïl ibn ibrahim gëna ci wéci ibn alaya manam comme ni nga xamné non lañ ko xamé won gané aduna 110e ané gën aduna 193e ané ginnaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam mun qala hadathana khalid mom ibn mihran al-hazza rahimahullah ta'ala moy gëna ci mom al-hazza moy abul manazil dañ ko xamé abu abdullah wa basra mom itam rahimahullah ta'ala gane aduna 141 genn aduna bok 141 ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muna an hafsa bint sirin manam nga gis ne tudon nagn ko legi kon ummu ak manam dañu gis ne khalid al-hazza ak ayyub as-sakhtiyani ñom ñaar ñepp jëlé nañ ci hafsa bint sirin manam kon muy day woné tamit ne wax ji al-imam ayyub ibn abi talib as-sakhtiyani rahimahullah ta'ala lu mu nekkal du lu mu weto manam ni degg lako ci hasat bint sirin manam lu leral leer la te hadith bi kon manam dañuy gis ne hasat bint sirin lim ci mokal freram bi mokalu ko ci moy muhammad ibn sirin rahimahullah ala jami' munan umu'atiyah radhiyallahu ta'ala anha moy no say barkum ni gis won sallallahu radhiyallahu ta'ala anha anna qala mun qala waxna rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam fi ghasl ci cang ibnati ji domam du moy sayyidat zainab radiyallahu ta'ala anha mun ibda na ngeen tambale bi maya minha ci ndey joram walu ndey jori wa mawadi' alwudu ak beureb yi ñappi minha ci mom hadith bi gis nañ ko legi da hadith la bo xamantene wa sahab kutubu sita ñom ñep solo nañ ko rahimallahu jami'a muna qal amul bab mawadi' alwudu' min almayyit manam bab buntu mawadi' alwudu' beurum manam ciri ñappi min almayyit ci neew bi lolu tamit muy ni lo xamne luñu wara def la luñu wara topato la comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ci ndeta bi wax fuqaha maliki ak shafi rahmatullah alayhim ñom dañuy sopp ñu galaxndikul neew bi wala ñu saxndikul ko waye lolu maam duggal ndox ci gemmil gi waye nak dañ koy xawa wengal tuti ngir mëna duggal ndox ci gemmil ngir ban muy dara jall ci biir naka nonu tamit duggal ndox ci bakkar bi waye lolu comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse won ñi nga xamne ñom lay fuqa hanafi ak hanabila rahmatullahi luñ ci wax lool moy li gëna dëgg inshallah taala ngir ne galax ñuko ak xeraax ñuko hatta lughatan mënta nekk ci ñom manam mom moy ci walu lak etymologiquement galax ndeku mom moy idkharul ma'isul fami han thumma tahriquhu thumma madduhu manam moy duggal ndox ci gemmin ba pare yëngal ko ba pare yabbi wax ko te lool neew mënu ko manam neew boko defale lool ñaari ñi def mënoko ko defal kon benen bi estinsa amay moy dougal ndox bi ci bakkan bi xëcc ko ba mu yegg ci kaw nga bifat ko mu wont manam te lool tamit neew du ko man manam kon comme ñaar yoy lool du mëna nek lool motax mi nga xamantene mom lañuy wax manam bi gër boba niñ koy defé moy buñu yexé fofu dañuy jël rek manam morceau bi manam du toyal ko ndox bu fekkentene amna ci jëmmiñ gi lo xamantene tak na ci wala yu mel non bu boba ñu daal di koy fomp ndank manam bañ ko bëss mais ñu fomp ko ndank naka nonu bakkan bi bu fekkentene japp na ñu dugg ñu fomp ndank ci biir mu daal di jeex waye duñ def leneen wallahu a'lam motax mu ne ndé hadith bi jëmmiñ hadith bo mu ne qaal ibn isnad mutasir fi awal kitab la ya hadathana yahya ابن موسى تمام مو ابو زكريا ابن خط رحمه الله تعالى يحيى بن موسى ابن عبد ربه ابن سالم الحداني رحمه الله تعالى جن عبد 239 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم موم سختياني لا موم تامن مام كوفي الاصل لا رحمه الله تعالى مام موم بول خيلا سي دك بال خلا دكون رحمه الله تعالى جن عبد 239 انا ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala hadathana wa ya'tamu ibn al-jarrah al-kufi rahimahullahu ta'ala moy imam bu mag bobu abu sufyan gënu ci ñu waxe wa ibn al-jarrah imam bu siw la rahimahullahu ta'ala ko min ko xamone ar-ru'asi al-kufi rahimahullahu ta'ala nek na gëna adna 127e ane gëna adna 186e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam an Sufyan te mom moy Ibn Sa'id ibn Masruq ibn Thawr ath-Thawri rahmalahu ta'ala Abu Abdullah ath-Thawri di wa Kufa rahmalahu ta'ala gane adna 97 ane gane adna 61 ane ginaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam an Khalid al-Hadza mom lañu gisone legi rahmalahu ta'ala an Hafsata bint Sirin mom lañu gisone legi ana ummu atiya mom tamit gisone ko radiyallahu ta'ala anha anna qalat mun lamma bi nga xamne nak salna ngay tang bint an-nabi doomu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam qala la wa lana ñel wa nahnu fek ñun nasiluha ñu ko sang mune ibda wu na ngeen tambali manam limi tek ñu koy sang moy ñi fañ koy sangé manam mu ñuy wax del tv naka lañ koy sangé parce que bu doon goor mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mokoy sang do dox du ajo muy wax ñeneen ni naka lañ koy sangé waye comme que ay jigeen lañ ñom ñoko sang manam mu leral len nan nan lañ koy sangé mune ibda wu na ngeen tambali bi maya ñi ni ha ci ay wal ndey jorami wama waabul al wudu ak beurebu ak manam ciir yi nga xamantene moy beurebu yi nga xamne moy ciiru japp yi lolou kon hadith bi tamit dañu gis ne kon lutax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko fe ci manam buntu bi ñu wess mom moy ibda'u bi mayami ni ha meen tambale ci ndey jor yi waye fi mu lutax mu indi ko fi moy wama waabul al wudu ak beurebu japp yi wallahu ta'ala a'lam ibda'u de mom moy ñu upp ibda'na wala ibda'u mom moy li upp manam riwaya kusmay ngani moy ibda'na riwaya kusmay ngani wa rahmalahu ta'ala mom moy ibda'na tambali lim yeen jigen ni wala riwaya abu zar yok na ci sax minha fi mawadi al wudu minha am kon na riwaya na ci sax bi ni ñu solo way hadith bi comme ñu am lu ñu gisee won tamit na Khalid al Hadza manam solo na ko ci ibda na bi maya minha wa mawadi al wudu minha comme ñu am na Ismail ibn Ulayya non la ko solo yo tamit Ismail ibn Ibrahim amma fi Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri mom riwaya mom ni la ko solo we amal la ñoom ñaar kenn ku ci nekk dafa am ñu ko solo loolu tax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko ci ni wa tax motax ñu upp ñu solo sahabi ibda'u bima yaminha wa bi wa mawadi al wudu'i lool mom lañ ko solo we bu fekke riwaya bi sufyan ibn sa'id ath-thawri solo la amma bi nga xamantene mom moy ismaeil ibn ibrahim moy ibn wala ya rahimahullahu ta'ala solo moy ibda'na bima yaminha yabda wa ba'da wudu'i minha wallahu تعالى اعلم من باب هل تكفن المراه في ازار الرجل في بنت بي امام البخاري رحمه الله تعالى دكو اندي تكو في دونت في مو غنونا يلو موي سي كانم في مي وخه سي والو الكفن مانام واي لي تخ امالنا امام البخاري رحمه الله تعالى اندي كو في سي سياق بي موي داف سي ليرال ري مي بوني توپوتو تانغي مانام نيت بوني سانو manam dañu wara wajalal li nga xamantene mom moy kafan bi ba nopi manam moy buñ ko sang ba pare doga dem di wuti di lan lañ koy sangé ginnaw ca ngay gi manam ama lolo tax manam imam al bukhari rahimahullah parce que dafay leunt lutax mool mu dugal ko fi te buntu yi nga xamantene ci hadith wala buntu yi nga xamne da leen di tégalé te di wax ci walu manam cangay ana manam cangay manam buñu wara luñuy solal nit ki bu buñ ko sangé ba nopi manam dafa am ay buntu yu mu tégalé yo xamantene dafa ñew diko décrire légui alors que fi ni mu ñew indi fi buntu bo xamantene day wax ci walu gogou té ci bir sangay lako duggal manam ci bir buntu yi mu indi bir sang ñew ci lako duggal manam loolu li tax wallahu aalam moy né da fay wax ne manam cangay di dañ ko wara wajal la ta mi sang ñew bi manam bo fekk ñew bi manam ñu sang ko opéré après ñu daal nek légui nak ana lañ koy sang lan moy cangay gi yoy mo da mu ne babul buntu ngi ni mu ne hal tu kafan ndax def na sangé al mar'atu jigen fi izari ci lambay ar rajuli gor manam ndax jigen meune nako sangé a cangay go xamantene goru ko momon lolu li tax imam manam li tax tamit mu dugul ko fi ci buntu bop lolu de ci fi liñ wax manam ne li tax mu indi ko fi ba para def ci point d'interrogation manam mu nek lo xamne istifham la manam mo questionnement la lutax parce que su fentene dañuy wër cangay ñu jël manam ñuy wër ne ah ndax ndaw amon na fi cangay bayyi won na fi cangay ndax wajalon na cangay wala def wala bok ñu ne ah nañ dem wuti ci cangay bu ko jot nañ wuti ci cangay nangam amuñu ñu ne ah kon nak est ce kon ñu juñ jël bu jëkërëm manam lo xamne jëkërëmako momon wala bok ñu jël rek bo xamantene kër manam chamino mako momon manam cangay go manam mom moy wër na lo wër giñu ko ñu ne kon nañ dox bu goor manam mom moy wala ni kon ndegete dañu wone wër cangay gi ba la ta ñu tambali sangu gi ngir ni cangay gi ak cangay gi ñoom ñaar ño wara téwondo ci bërb bi manam ci sangu niw bi da wara téwondo ak ci ak cangay bi motax mu daali indi kon buntu bi fi wallahu a'lam lu tontu bi nak imam bukhari tontu ko waye hadith bi do ko tontu té lolou comme imam ibn munbir wa rahimahullahu ta'ala moone mbolam borom ko ñu depp ñu ci jappali gi lolou jappali manam moy nan mom moy yéré bu goor momon diko sol mune nako sangé jigen bu génné aduna evis versa muna qala bi ismail muttafiq wa al-kitab li hadathana abdurrahman ibn hammad té moy ibn shuaib moy abu salama al-ambari rahimahullah ta'ala di wa basra gin aduna 212 ane ginnaw gadda yantin salam ci afraad bukhari la bok manam imam al-bukhari rek mo solo ci mom ci wa sahab kutubu sita ba jeex rahimahullah ta'ala mun qala akhbarana ibn aun te mom moy imam abu abdullah ibn aun ibn ar-taban al-muzani rahimahullah ta'ala gëna ci wi ci abu aun bi abdullah ibn aun manam ñom ñaari manam buñ né ibn aun mom la buñ né abu aun mom la abu aun dakantalam la ibn aun mom moy né mom bayam aun la tuddu rahmalahu ta'ala gëna ci wi ci ibn aun way ñu ko wax abu aun bi wa basara mom tam rahmalahu ta'ala gëna addu 66e ane genn addu 151e ane ginnaw gadda yantin sallallahu alayhi wasallam an muhammad mom moy ibn sirin al ummi atiya radiyallahu ta'ala anha qala munatu fiyat fatuna bintun nabi doomu yenenbi sallallahu alayhi wasallam jigen faqala mu wax lana nelon irsilna ha nayen ko sang salatan net manam lol tamit day leral ne ki nga xamantene mom moy ci ñu wara dox mu sang meew dafa wara nek dafa am ay melo ñu ñi xaar ci mom manam bu n'importe ki ku ñew tepp genn rek da na dox len mu meew ma sang ko mu sang ko dedet manam ki ñi sang ki sang meew dafa wara bok nek ko xamantene ku ñu wolu la bok ci ñi gëna wol ba para mu nek ko xamantene day garder secret manam nek tamit ko xamantene bu gisé lo xamantene luñu ñaawlu la wala bok lo xamantene xeyna ak soppeku yaram gi la wala lo xamantene xeyna manam ak yaqku la ci yaramu nit ki wala xet bu xamantene xeyna du mu gëreum ak yu mel non yépp mu nopi ci bañ ko wax su fekkene tamit gis na lu rafet manam lo xamanteni ha ki de biñ koy sang mu kanam dafa leer nañ de nga xar kanam bi xar kanam bi dafa leer nañ manam ki de biñ koy sang dafa am manam nangam wala bok dañu gis mu melni ku muñ wala yu mel non bu boba yoy tamit dañ koy rafet lu ñu wax ko bu ko defé nit ni daal di roy ci nit ko manam daal ne ha sa way ko yebo melni diw de parce que mom de biñu genn li ak li ak li ak li la la def ci lu baax te bam genné aduna bañ koy sang li gis nañ ci mom melo sangam manam bu boba mu nek nit ñi mën ko jëlé royitaay waye su fekkete ni contraire bi la da ci nopp du ci wax ba mu dess su fekkete ni nitu bid'a la manam bu ko defé mu wax ko pour nit ñi moy ci ndiku bid'a bi waji nekké won manam ko ñe garitaay ku yebo tuk leg manam wala ba mu nek ngandi chaxan kat bo xamanteni ñepp ko xamé won comme ni chaxan kat la won manam mu nek rek ko xamni wala lu mel nonu bo gibe ci mom yu mel nonu netti ko lol doy tax nit ñi ni he say fe bo ni dem tuubi di legi parce que li dal diw bëggu ñu mu dal wala manam daw ci bagay amé tank amma xul lolu manam day yello ci nit ñi manam nit ki nek ko xamantene day garder manam day noppi day du netti du fi nek di netti nan di koy sang da gisul nañ ci mom li di koy sang nangam bañ koy sang nangam rawati la bu fekke ci awami la bok manam moy ko xamantene ci simple nit ñi la kenn ragne wu ko lol ci dara manam ci lu bon wala ci lu bax beug mu ne kon benen bi ci def tamit mom moy fu fekente ne jigen dafa genn aduna ci biiri goor wala goor genn aduna ci biiri jigen ana nan lañuy def manam ko xamantene jigen ñu la mu genn aduna ci ay biiri goor kesse bu boba lañuy def mom moy su fekente na amna mahram ci biir manam ko xamne mënu ko tak manam ngir ne ngir mboko bu boba koku mo koy sang su fekente na amul lolu nak ni nga xamantene ñom ñoy fuqaha wa hanafiy rahmatullahi dañuy diglé mais nañ ko nañ wax jigeen wa jo xamantene manam xalé bu ndaw budé goor wala jigeen moy xalé bu ndaw bo xamantene mën na sang manam amna doole xam nañ nuñ koy defé manam mën nañ ko ko jangal mu xam ko ba paré yeggul ci fu muy amé ay banex yi ak ci digënté goor jigeen manam ñu jangal ko né ko ñi ngay def ñi ngay def ñi ngay def bu mu xam ko ñu bayé ko ñom ñaar kessé mu sang ko bu fekkenté nak waye ñeneen ñi ci def nak dañ nan dédé li ñi def rek moy dañ koy timal waaw manam dañ koy timal té kikoy timal bu boba day daali sol ay day daali yor manam bu ko laal directement ngir ni dafa haram budé du mahram dafa haram mu laal ko directement kon bu boba ni ñi def moy day yor morceau bu dal bu tar ci la koy jëlé timal ko comme ni ñi timé lolu yep lolu day deugereul ci new ta abudi la manam ne tan gay gi ni sang farata nit ki bu genn aduna lolu mana gogu ta abudi la mi nga xamantene sama li nga xamantene mom moy sama ci fekente ne nit ki nguru ngana la manam alkhulqal mushkil manam ngunu ngana la mais bo xamni dafa leunt ginn ngunu ngana ñaar lañ dafa am ki nga xamantene mushkil la am ki nga xamne ghayru mushkil la ki nga xamantene mom leuntul manam mom moy ngunu ngana la mais goor la gëna jëgë manam ngunu ngana moy hermaphrodite voilà manam boudé dafa am parti bo manam ko xamantene goor la gëna jëgë ba mu leer ba mu gëna fess ko goor ñi koy sang boudé jigen la gëna jëgë ba mu fess ko jigen mom mo koy sang mais ki nga xamantene mom moy ki leunt manam ki problématique lu upp ci masala fiqi moy ki nga xamantene dafa leunt manam moy munu ñu wax ni goor la munu ñu ni jigen la tellement que dafa leunt bu boba li nga xamantene mom la ñi nga xamne ñom ne salafi rahmatullah alayhim ñom dañu ne mi ñi def moy dañ koy timal kok mom daay man dañ koy timal amul leneen lu ñu def ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoy sa hana ci maliki rahmatullah alayhim ñom dañuy ne dañ koy wutal jam bu jigen bo xamantene bu dey jappane la li tax nak mushkil bi tout temps atay yi bu fekkante ni mënu ñu ko xarñaar faaw dañ koy yobbu ci côté jigen ji lool mom motax bu fekkante ne dafa nek ko xamantene manam non la mel maliki rahmatullah alayhim dañuy wax ne dañ koy wutal jam mo xam mom amon na jam bu momon jam bu jigen wala bu fekente ne lolou mën ta nek ay mbokam jënd jam bu jigen pour mu sang ko rien que pour lolou kene wala ñu wut jam bu jigen bu manam baytul mal manam moy trésor public fay pour ñu jënd jam bu jigen bu ko mëna sang lolou nak lolou moy soukon moy bon lolou moy jamono ñu jëkke parce que suñu jamono di mom lolou du jappale bu boba dañu daal di mëna déllu ci benn ci waxu ñeen yeneen masaf yi moy ban masaf mom moy masabu xalafiyey biñu jikuyé gi bu dé xana bi lay rahmatullah ñom dañu wax tékkantal rek lañu indi manam moy fu fekkante ne amna jam mo koy sang su furu lool su amul jam biñ ko jëndé dañ koy timal kessé ñi nga xamanteni ñoy safiyé rahmatullah nak ñom ñoo né dédé dañ koy sang mais sauf que ki koy sang manam da koy sang ci biir yirem ni manam mom day sol yire koku sang ko manam comme quoi mi nga xamantene non la borom xam xam yi di samonté ak goor jigen laalante ge yoy manam niñu ni baye xel lolu ba ci ki genn na aduna sax dañuy baye xel lolu legui lañ lay xalat legui ci jamono nga xamantene manam c'est comme si yoy yef ak yoy yef amatu c'est comme si ak yoy yef mu am kum neex lay nuyu dox loxo ko neex kum neex bisante ko neex yalla téré nak ngay gis ño xamné dañ leen di woté wo ci bir diiw borom xam nga bi ñu naan bo on peut mën nañ douté ndax joxante loxo goor jigen dagal na wala def manam ngi dégg ñu naan way bon amon avis joxante loxo goor jigen haramul nangam mi nañ xor bu fexenté né yi ba yi ni borom xam fexi ni lañ ci wuté wé ngir lënt lënt yu melni hatta ci nguru nga nak imagine ngeen lan ngay xalat ci ki nga xamantene ak tamit condition yi ñi tek nan non nako xalé bi sang xalé bo xamantene xamagul sax manam comme ko ko am ay lan ay 6-7 ans comme ñu mel nonu lañ wax nañ ko jangal ñu sangé neew mu gaaw ko mu sang ko ak yu mel lool imagine ngeen manam safi rahmatullah ñom dañuy wax manam lool comme quoi manam dama ngono wax rek ne ni di woyfal affaire bobu manam relation goor jigen ni lalante yek bisante yek non lool sax dama jigi dayum manam ak yeneen yu mel nonu japp ne grawul quoi en fait wala bok bon meun ni relativiser manam comme quoi li wone gravité manam affaire bobu ñu grawé légi tay buñu délu sé ci masala bi safi rahmatullah ko ñom dañu néne dañ koy sang ci bir yërem ba paré goor def ko nak bu boba moy gëna yello amana ci jigen def ko waye ala kulli halam manam yi mom amana manam luñ ci mën ci def ci ñett façon yoy baxna manam ngir né buñ ko xolé tay mbir mi ci ñett façon rek la moy soit dañ koy timal wala ñu sangu ko ci yërem wala bok ak xalé sangu ko denga mune kon mom bi mo waxé né mune kon nak yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam né rafil na ha da ngeen ko sang salasa ñet yoon aw xam sun wala jurum aw aksara wala bu mu gëna bari min zalika ci loolu in ra'aytum na so lañu gisi manam moy solo fiñu gis ñu xam né soxla na ñu sangaat ko ñet yoon ginnaw ñet bi soxla na ñu sangaat ko jurum def leen soxla su soxla lay ñu sangaat ko jurum ñaar def leen su soxla ñu sang ko jurum ñent def leen ainsi de suite manam comme niñ ko gisé fa iza faraghtunna so len noppé nak fa azunni ni ngeen ma wo fa lamma faraghna bañu noppé nak azannahu ñu wo ko fa nazaa mu daldi rocc min haqqihi ci manam yërem bi manam yëre place yi manam yëre bi di nek izarahum lambayam manam ci yërem bi mu daldi jenn li nga xamantene mom moy izar bi lambay am dafa yoron lambay ak khabis wala manam bu xamantene moy bim comme di khabis bu wacc mu am lambay moy comme yini wodo parce que en fait ñom dañ dan lambay legui nak bobu la daldi rocc bi ci touf bobu mais bu mak la won ñu daal ko koy sangé manam mu nekk ci parti bi nga xamantene mom moy faqala wa waqala mun ash'irna manen ko tek ci manam mu gëna takko ak mom iyahu manam mom lambay bi kon hadith bi tamit gisoon nañu ko wallahu ta'ala a'lam mun babun bunte ngi yu jaalu dañu def al kafuru kafir fi akhirih ci mujjeetal gi manam kafir gi nak suñ ko ci defé mom mo gën su fekkante na amuñu kafir ñu wut leneen lo xamantene xéetu gëtt la bu mëna doon li nga xamantene nak mom la borom xam xam yu tan wax rahmatullah alayhi ci neew suñ ko dafa lay kafir suñ ko sangé ba paré manam borom xam xam jumhur rahmatullah alayhi moy fuqa hanafi ak shafi ak hanabi lay rahmatullah alayhi ñom sopp nañ ñu daali def parfum bobu manam ñu def ko ci bop bi ci karaw bop bi ak sikkim bi boudé gor la manam ko am sikkim ñu def ko ci ba paré def ko ci place manam pokotan yi ak fi nga xamantene mom moy beuti fi beuti bi nek ak fi nga xamantene mom moy bakkan yi ak place yi nga xamantene mom lay sujoté mom djébi ak ci kaw bakkan bi nonu ak fi nga xamantene mom moy place yi ni sujoté bu tégué loxom ak wo bi ak tanki ci souf ci ci tanki ñi nga xamantene nak ñom ñoy maliki rahmatullahi ñom and nañu ñom ci yoy yépp ba mu dess ci bop bi ak sikim bi lool ñom boole wuñ ko ci ñu sopp والله اعلم. من قال بالاسلام متصل في الكتاب لي حدثنا حامد بن عمر تمم ابن حفص ابن عمر ابن عبيد الله ابن ابي بكر الثقفي مم ميستو سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه فيحنا رافع رضي الله تعالى الثقفي رضي الله تعالى عنه مرتجع ابو عبد الرحمن الثقفي البكراوي مانام غير ميستو سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه ديوا بصره nekkon qadi ci Naysabour fof da te rahimahullahu ta'ala genn adna 233e ane ginnaw gadda yeen djibi sallallahu alayhi wasallam mom tamit ci afradul bukhari la bok manam bukhari mom mo solo haditham rahimahullahu ta'ala mun qala hadathana hamad ibn zayd te mom moy ibn dirham ibnul muhammad ibn zayd ibn dirham al jahbami rahimahullahu ta'ala moy abu isma'il di wa basra rahimahullahu ta'ala mom tamit gane adna 98e ane gane adna 179e ane ginaw gadda yentou sallallahu alayhi wasallam an ayyub te mom moy ibnu abi tamim tax saxta yani bi gisone legi an muhammad gisone nti musiri rahimahullahu ta'ala an ummu atiyah moy al-ansari radiyallahu ta'ala anha anna qala tufiyat fatuna ihda kenn ci banatil nabi doomi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jigen ni fa kharaja mudadi genn mom yentou sallallahu alayhi wasallam fa qala mun irsilnaha nagen ko sang salasat ñet yoon aw wala bok xamsan jurom yon aw wala bok ak saram lu gëna bari min zalika ci lolé in ra'aytul nusulim gisé manam na ngeen ko sang lu tollu nonu sogu bi ma inti ndox wa sidrin ak dem wajalna ta ngeen def ci akhirat ci bu mujju bi kafuran kafir aw wala bok say andara min kafurin ci kafir comme ñu ko gisé won manam def ci kafir wala lolu manam ngir xet gu neex ni def ci jaram bi manam mu wa subhanallah jurit gis nga manam ni nga xamantene nonu la manam nonu lañ ko fonké manam diiné l'islam du diiné jo xamantene dañ nan nit ki déna après grawul comme nga xamné nonu lay ko ñen ñi di xalaté grawul mën nañ ko sax duggal ci crémaillère bi duggal ko ci biir ki bi affaire bi lak ko après ñu jël doom bi graw ñu indi ko da nga gis subhanallah xarta misal yoy lu ay misal la mi mais lu yimi gis nga tay borom bi fi ci ginnaw ke bal armer yefene fini ci gina wa amari may armer yoy bo borom be da ngay dadi bis ci saati ci wet bi buntu ki bi nek ci côté bi fini laké nit ñi mo nga gis armer bi mo nek ni fini laké nit ñi nek juste ci kélam armer bi nga am té dañuy hein nga mo lolu misal bu yimi la té mbir la wo xamantene lolu moy né dañ nan nit ki bu dundé amna xorma bu am mais bu génné aduna xorma bi jéxna alors que ci l'islam du non bu dund day am xorma bu génné aduna xorma bi day gëna nek encore day gëna sax encore motax ñu topato yépp nan lañ ko sangé ni lañ ko défé ni lañ ko té lañ ko parfum lañ ko waram nga ñu topato bobu yépp deng kon mune wa kon na ngeen ci def aw sen fa iza faraqtun nusul nopi fa azinni na ngeen mo waqalat mune fa lamma ba xamne farana nopi nañ azanna ñu woko fal qamu dadi san ilay na ngeen ñew ci ñun xek wa hu muy lambayam fa qala mune ash'irnaha na ngeen ko ko lumasi manam mu takko ak yah mom wa an ayyub mun solo ci ayyub batay muy astaghfirani rahmat ci dembi ci allah la gan hakata muy bintu sirin manam gison nañu ci allah gi comme ci ayyub la ayyub ibn abi tamim mata astaghfirani rahmatullah mun an hakata bi pa au lieu mu jele ci muhammad ci hakata bintu sirin la jele muy an ummu atiya radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala an bi nahwihi ci hadith mun non way wa qalat damane innahu qala naka yana innahu naka mom yenen bi sallallahu qala damane irsilnaha layen ko sang salatan net awwal bo khamsan djurum awal bok saban djurum ñaar manam nga gis ni comme Khalid al-Hazza manam non la ko soloé ci Ayyub as-Saftiyani rahmi ci riwaya bi nga xamantene tamit kon mom la ki Ibrahim ibn Ulayya rahimahullahu ta'ala soloé Ismaïl ibn Ibrahim wala Ismaïl ibn Ibrahim wala bobu tamit gisone nañu ne riwaya bi nga xamantene mom la Abdul Wahhab as-Saqafi solo we ci Ayyub as-Saqafi rahimahu allah taala mom mo solo ci hafsata bint sirin mom bi ba hammad ibn zayd mom mo solo ci ayub as-sakhtiyani rahimahu allah taala te ci nem manam nem mana bi moy delu ci wat manam ñu gis ne ko wax ji manam da fay am day gëna yok ak degeerati mune waqalat waxna ne mom inna wona ko mom yenn do xala dafna ihsanna rayn ko sang salatan net aw khamsan wala jurum aw sab'an wala jurum nya aw wala bok akthar min zalika sul upp lol in ra'aytu nasul gisimi manam moy fon lu len seen gis gis jox rek la qalat hafsa ma hafsa bint sirin rahmatullahi alayha mune qalat ummu atiyah sayyid ummu atiyah radhiyallahu anha nena waja'alna ñu daal def ra'sahu bopam salasata qurunin ñetti lett maam dañ ko lemeus maam dañ ko def mu nek ñetti lett yo xamantene dañ ko lett karaw bi manam ngir lool yu dante ñu inshallah ci bu ñeké ci walu peñé karaw bi ak defal karaw bi ak yu mel nonu ak lan mom moy li ci war ak tamit yenn lañu wara mëna du maam ndax nit mëna ñu jékki jékkal wat dé xéer yu mel nonu ak lenn way ak yeneen ak wala bok karaw pokatane yoy manam yoy yeb li ci aju dañ ci ñew insha allah taala hadithu tamit kon gisoon nañ ko tamit legi wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.